سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر فرماتے ہوئے ان کی تباہی اور دشمنوں کی صورت میں ان پر مسلط ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا. اللہ نے ان قوموں پر بنی اسرائیل کو جو ذلت اور عذاب سے دوچار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل بھی نہ کیا، الٹا اس سے بڑھ کر جرم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں خود اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر. عمل نہ کرنا یہ بدعملی کہلاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قانون میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور تحریف کرنے لگے اللہ کی کتابوں میں، یہ کفر کہلاتا ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے. پہلے والی صورت تو عملی کمزوری ہے جو توبہ سے اور ندامت سے معاف ہو جاتی، لیکن جو دوسری صورت ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، یہ اللہ پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے، افتراء علی اللہ. یعنی اس میں جب اپنی طرف سے احکام بنائے گا نسبت اللہ کی طرف کرے گا تو گویا اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، جھوٹ اپنے طور پر بنایا منسوب رب العالمین کی طرف پر. یہ بہت بڑا جرم کہنا ہے. بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ سے خطاب فرما، ہم نے ان کو کتابیں دی، ان کو تورات عطا کی، زبور عطا کی، انجیل عطا کی، انہوں نے تحریف کا ارتکاب کیا، اسی طرح ہم نے اے امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرما دی. پہلے والی کتابوں کی برس اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی، اور یہ تمام کتابوں کی سردار، باقی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب اس کتاب کے اندر آ گئے. اب قرآن کریم کی شان بیان فرمائی کہ اللہ نے جو اس امت پر کرم فرماتے ہوئے کتاب عطا فرمائی اس کی بڑی خصوصیات، باقی ساری کتابیں تھیں، یہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، حفاظت کی ذمہ داری امتوں پر ڈال دی. انہوں نے جو اس کے اندر تحریفات اور اس کے اندر جو گڑبڑ کی وہ تاریخ بھری پڑی، پوری کتاب کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا، اتنی تبدیلیاں اس میں. اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری دونوں طرح سے لے لی، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ. الفاظ تو ایسے محفوظ کو لفظ زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں کرتے، معنوں کی حفاظت اس طرح سے کہ اگر کوئی معنی کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے گا، گڑبڑ کرنے کی، تو ہر زمانے میں علماء حق موجود رہیں گے جو اس کی تحریف کو کھول کر بیان کرتے، کوئی معاف نہیں کرے گا. جس نے بھی اللہ کی کتاب کے اندر اگر تحریف کی کوئی، دیکھو یہ بہت بڑا جو کتنا قادیانیت برپا ہوا، یہ کتاب اللہ میں تحریف سے شروع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیات تھیں، ان آیات سے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے. پھر اس سے اپنے مسیح ہونے کا مرزا قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا. پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح ہونے کا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. پتہ نہیں اس طرح درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے. یہ قرآن پاک کی تحریفہ، قرآن کے اندر لفظ تو نہیں تبدیل کیا لیکن اپنا معنی اس میں شامل کر، لوگوں کے سامنے پڑی عبارت ترجمہ اپنا بیان کر. ایک عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے جس کو عربی نہ آتا ہو، جس کو صحاح سکتہ کی خبر نہ ہو، اسے کیا معلوم کہ یہ جو روایت پڑی جا رہی ہے واقعتاً حدیث ہے یا نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم، وہ کسی بیان میں، اپنے بیان میں وہ ایک قصیدے کا شعر پڑھ رہے تھے. قصیدہ امرؤ القیس مشہور ہے عربی میں، جس طرح ہمارے یہاں داستانیں نہیں مشہور ہوتی، یہ ہیر راجے کی داستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح، عربوں میں امرؤ القیس کے قصیدے مشہور. لیکن ہمارے یہاں وہ پڑھائے اس لیے جاتے ہیں، اس میں جو اصل پیور عربی ہے، جو فصیح زبان ہے قرآن کو سمجھنے کے، وہ عربی بہت اس میں اعلیٰ استعمال ہے. امرؤ القیس، یہ وہ قصیدہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بیت اللہ کے پردوں سے لٹکایا. جس طرح آج کل نوبل پرائز اس قسم کی آتی، وہاں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، فصاحت بلاغت. جس کا قصیدہ نمبر ون ہوتا پورے عرب میں، اس کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دی، یہ اعزاز ہوتا تھا سب سے بڑا قصیدہ. تو امرؤ القیس کا وہ قصیدہ، سات قصیدے ہمارے درس نظامی میں پڑھائے جاتے، یہ ساتوں وہ ہیں جو بیت اللہ کے پردوں سے لٹکائے جاتے. وہ امرؤ القیس کے شعر پڑھ رہے تھے، کفا نبقی من ذکر حبیب و منزلی، کفا نبقی من ذکر حبیب و منزلی. ایک شعر ہے، ٹھہرو یہاں گھر آیا ہے ذرا تھوڑی دیر یاد کر کے رو لے، اس قسم کے وہ اشعار. لیکن اس کو سن کر ایک عام آدمی اس گزارو قطار مجمع میں رونا شروع، پتہ نہیں قرآن کی کون سی آیات کی تلاوت کر، مطلب یہ کہ اس کو تو نہیں معلوم یہ شعر پڑھا جا رہا ہے یا قرآنی آیات. جیسے ایک صاحب ہمارے ہندو پاک سے گئے، وہاں حج کرنے کے لیے گئے، وہاں کسی عربی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے اپنی زبان میں برا بھلا کہا، انہوں نے عربی میں برا بھلا کہا، اس سے کونوں بھی اظہار ہو گیا. واپس آیا تو علاقے والوں نے پوچھا، بھائی کیسا پایا وہاں اپنے عربوں کو، پرانے زمانے میں ہوتا. تو جی میں نے اس جیسے لوگ کبھی لے، میرا ایک عربی سے جھگڑا ہو گیا، میں نے دو گالیاں دی لیکن اس اللہ کے بندے نے جواب میں قرآن کی تلاوت کی، وہ قرآن ہی پڑھتا. میں یہ اصل میں اس طرح متوجہ کرے کام انسان کو کیا پتا. میں اگر آپ کے سامنے کہوں خدا نہ خواستہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، میں عربی پڑھوں کیا پتہ چلے گا ابو داؤد کی روایت ہے یا نہیں. میں بخاری کی روایت پڑھوں کیا پتہ چلے گا، واہ جی واہ بخاری کی روایت، صفحہ بھی بتلا دیا، کون صفحہ ڈھونڈے گا اور کون. یہ جو تحریف جو ہے نا، معنی کے اندر تحریف یہ لوگ کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، میرے اس علم کو، علم نبوت کو، ہر زمانے میں بعد میں آنے والے عادل متقی لوگ اس کو حاصل کرتے رہیں گے. یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین، ان کا کام ہی ہوگا غالی لوگوں نے، حدود سے تجاوز کرنے والے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کریں گے، یہ اس کی نفی کریں گے اور صاف صاف احکام کو لوگوں کے سامنے. وانتحال المبتلین، باطل لوگ جو اس کے اندر اپنا مطلب اور معنی بیان کریں گے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یہ دیکھو یہ تحریف ہو رہی. وتاویل الجاہلین، جاہل آدمی جو کو اپنی طرف سے تفسیر اور مطلب بیان کریں گے، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کا زمانہ تھا شیخ احمد سرہندی، اکبر بادشاہ نے جو ہے ارادہ کیا کہ میں ایک نیا دین لاؤں. یہ کیا جی، پرانا دین اس کو اتنا ہزار سال گزر گیا، اب نیا دین آنا چاہیے، اب دین ایسا ہو جس میں ہر طبقہ فکر کی نمائندگی ہو، کچھ ہندوؤں کی باتیں ہوں، کچھ عیسائیوں کی ہوں، کچھ بدھوں کی ہوں، کچھ مسلمانوں کی. دین اکبری کے نام سے اس کو بدقسمتی سے اس کے دربار میں جو وظیفہ خور اس قسم کے اس زمانے کے جو علماء تھے اسکالرز وہ بھی مل گئے، شاباش بہت اچھا کام کر رہے ہو، ان کو تو تنخواہیں عزیز تھی وظیفے، اور اس حلہ شیری سے ان کے وظیفے اور بڑھ گئے. اکبر بادشاہ کی پیٹھ تھپکی، انہوں نے جناب یہ سوچ لیا کہ میں اب ایک ایسا دین بناتا ہوں، اللہ نے اپنے بندے کو کھڑا کر رہے، شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ، طوفان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو. نہیں، دین وہی چلے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر. اس میں کسی ہندو مت کی رسم کی، کسی بدھسٹ کی، کسی قوم کی کوئی ادنا سے رسم نہیں آ سکتی، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ اللہ نے اپنے بندے کو بر وقت خبردار کیا، اور جو ایک نیا دین ایجاد ہونے، کیسی کتنی طاقت تھی اس کی اکبر کی، انہوں نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اسی اکبر کے گھر میں پھر شہزادے، پھر عالمگیر اورنگزیب جیسے فقیہ اور علماء پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی برکت، پھر کائے اللہ نے پلٹ دی، اور ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی حضرت مجدد الفثانی، یعنی اگلی ہزار صدی کے لیے ان کو مجدد کا خطاب دے دیا. مجدد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ میری امت میں ہر صدی میں ایسے لوگ، ایسی جماعت یا ایسا فرد پیدا کرتے رہیں گے جو میرے دین میں لوگوں نے ملاوٹیں کی ہوں گی، اس کو کھول کر خالص کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں. یہ ہوتا ہے تجدید دین، اس کو مجدد کہا جاتا. تو قرآن کے بارے میں اب ہمیں جو متوجہ کیا بنی اسرائیل کے بعد، وہ یہ کہ اللہ کی اس کتاب میں ہر قسم کے اس رویے سے اعتراض لازمی ہیں جو بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا. جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ نے اپنے عذاب کی گرفت میں لیا، دشمنوں کو مسلط کیا، تم اگر کرو گے تمہارے اوپر بھی دشمن مسلط، تم بھی ان کے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپو گے، اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی ان کا مقابلہ کرنے کی، کھڑا ہونے کی. چنانچہ اب قرآن کی شان بیان فرمائی، ان ہذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک، یہدی، یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، للتی، اس راستے کی، یہ اقوم، جو سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن پاک سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا جو شخص قرآن کی تعلیمات اور راستے سے ہٹے گا وہ ٹیڑھے راستوں پر چلتا، جو قرآن سے چلتا رہا وہ سیدھا پہنچے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی. امام قرطبی بہت بڑے امام ہیں، ان کی عربی زبان میں الجامع لاحکام القرآن 20 جلدوں میں شافع المطلق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد سے بہت بڑے امام ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں اقوم اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو مختصر بھی ہو، شارٹ کٹ بھی ہو، اور ہر قسم کی ٹیڑ سے محفوظ بھی ہو اور آسان بھی ہو. اللہ نے قرآن کریم کی تعلیمات کو مختصر بھی بنایا، مختصر کا معنی عمل کرنے والا سیدھا جنت میں، وہ لمبی چوڑی محنتیں اور ریاضتیں اس میں داخل نہیں ہیں. نمبر دو، یہ آسان بھی ہے، انسان کی طبیعت، اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر پیدا ہونے والا نو مولود بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں. والدین کی صحبت حاصل ہونا، وہ جس راستے پہ چل رہے تھے اس کو بھی اسی راستے پر، ورنہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. تو کیا پتہ چلا، اس سے پہلے پہلے اگر بچہ اللہ کے پاس چلا گیا تو اسلام کی حالت نہیں چلا، وہ اللہ کے پاس ہے، فطرت اسلام پہ پیدا. تو قرآن پاک آسان بھی ہے، اچھا کہیں جو لگتا ہے جو قرآن کی تعلیمات بہت مشکل ہے, وہ میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں, وہ مشکل ہمارے اندر موجود ہے, قرآن کے اندر نہیں, وہ بیماری ہمارے اندر ہے قرآن میں نہیں. جو کڑوی لگتی ہے نا وہ اپنی طبیعت کا بخار ہے, قرآن میں نہیں. قرآن پاک کی تعلیمات انتہائی لذیذ. اگر کوئی صحت مند صاف ستھرے دل والا جب اس قرآن کی طرف آتا اس کو اس کی حلاوت اور مٹھاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایک ایسی کتاب ہے, میں بڑے وثوق سے بڑی ذمہ داری اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں میں کہوں, اس قرآن کے ساتھ کوئی کتنا گہرا تعلق کرتا چلا جائے گا, جتنا اس کے ساتھ کوئی لگے گا اور چپکے گا, اللہ اس کے اندر بہاروں کو, اس کے اندر سکون کو اور اطمینان کی فضاؤں کو پیدا فرمائے. جہاں جہاں کمزوری جتنا کم ہے وہ اپنی طرف سے کمی. جیسے ٹائیفائڈ کا بیمار, اس کو مٹھائی بھی کڑوی محسوس ہوتی, تعلیمات بڑی میٹھی رسیلی تعلیمات, لیکن اپنے طبیعت کی اس کی وجہ سے یہ محسوس رہتا. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, تجھ کو جو چلنا طریق عشق, یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے نا, تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, ہاں تو ہی ہمت ہار ہے, ہاں تو ہی ہمت ہار ہے, تو جو راہ رو کھا رہا ہے در بدر ٹھوکریں, لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. یہ اپنا لنگ ہے, پاؤں صحیح ہوتے سیدھے ہوتے تو دیکھو دوڑتے چلے جاتے ہیں. اپنے پاؤں اگر انسان کا لنگڑا ہو لولا ہو تو وہ سیدھے وہ کہے گا یہ راستہ بڑا ٹیڑھا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, وہ اس کا قصور اس کا ذہن کا اور اس کا نکالتا نہیں. فرمایا یہ قرآن تو بڑا ہی ہدایت دیتا ہے ان راستوں کی جو سیدھے ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو, وہ ایمان والے, الَّذِينَ يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ, وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں, اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا. قرآن کریم دو باتیں بتلاتا, راستہ بھی دکھاتا ہے اور راستے کے طے ہونے کے بعد منزل پر حاصل ہونے والے ثمرات اور اجر کی بھی خوشخبریاں. اللہ اکبر, اگر اللہ رب العالمین صرف اتنا ہی فرما دیتے کہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنا, کوئی قلع نہیں کوئی رام نہیں, تو پھر بھی تو کرنا پڑتا, لیکن کرم ہے مولا کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی ایک ایک سبحان اللہ پر اتنی بڑی بڑی جنت اور اس کے درخت نصیب فرمائے, اتنی بڑی نعمتیں اللہ, اللہ کے نام کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب اس کا تول, جب وہ منڈی لگے گی آخرت کی اور یہ اعمال تولے جائیں گے, اس وقت محسوس ہوگا. یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, قرآن یہ بھی بتلاتا ہے, جو لوگ ایمان نہیں رکھتے, بالآخرہ آخرت پر, اعتدنا لهم عذابا علیما, ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. قرآن یہ بھی بتلاتا ہے, قرآن میں دو ٹوک دو باتیں بتلا دی, ایمان لے آؤ اعمال صالحہ کرو اللہ کے پاس بہت بڑے اجر, اور یہ بھی بتلا دیا جو ایمان نہیں لائے گا آخرت کے دن پر. یہاں آخرت کا دن خصوصیت سے فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہو, باقی ایمان اس کے خود بخود سیدھے ہو جاتے, پھر اس کی رسالت, پھر اللہ پر ایمان, پھر باقی چیزیں بھی, یہ بہت بڑا فکر معاد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے آخرت کا ہو. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے, مراد اس سے پورا ایمان, دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, وَيَدْعُ, یدعو کا معنی انسان پکارتا ہے, انسان پکارتا ہے, بشر شر کو, شر کو بلاتا ہے, اس کا سلیس ترجمہ, انسان شر کی دعا مانگتا ہے, دعا اہو بالخیر, جیسے اس کو بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھو یہ ایک جملہ ہے, بہت بڑی نفسیات کو ذکر کیا, انسان کی کمزوری کیا ہے, اس کی اجلت پسندی کیا ہے. انسان تو یہ چاہتا مجھے جلدی مل جائے, جو بھی مل جائے گا, عجولہ ہے نا, مجھے جو کچھ حاصل ہونا جلدی, اس لیے یہ جلدی جلدی میں بہت خسارے والی چیز پر راضی ہوگا, اور تھوڑے سے فاصلے پر جو اس کے امتحان گاہ سے گزرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہو، بہت بڑا صلہ، بہت بڑی جنت، ایک بڑا عظیم شان جہان تیار کر. لیکن انسان کی حالت کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جیسی دعائیں خیر کی کرنی چاہیے، اس کو جیسی کوشش خیر کی کرنی چاہیے، جس طرح محنت ہمیشہ ہمیشہ کی اس زندگی، یہ انسان دنیا کے، یہ انسان برائی کے لیے، یہ اس مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے. وسعت یہ کہ یہ جتنی محنت، جتنا پسینہ بہا رہا، اگر یہ بھلائی کے راستے پر انسان اتنا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرماتے. لیکن اس نے اپنی ساری صلاحیتیں اس نے شر کے معاملے میں، اب خود دیکھیے ذرا اقوام عالم پہ نظر ڈالی، اقوام عالم میں دیکھو انسانوں نے اپنے آپ کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کیا کیا کچھ سامان تیار کیا. یہی جو بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی ریاستیں اگر یہ انسانیت کی اپنے وسائل کے ذریعے خدمت کرتی یا سیدھے راستے پہ آتی تو کتنا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہوتا، ایمان لے آتے اور سیدھے خدمت. لیکن جو اندر کی خونخوار طبیعت، انسانوں کو کاٹنا، ہلاک کرنا، کیسے کیسے، یہ جو ایٹم بم جس نے ایجاد کیا، اب اندازہ کیجیے اس نے کیا انسانیت کے ساتھ بھلائی کی. جس نے ایٹم بم ایجاد کیا تھا، اس کی ایجاد کا پہلا قلعہ جاپان، ہیروشیما اور ناگاساکی، اور اب تک کتنے خطرات اور کتنے انسان ایک دوسرے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو مجبوری میں ہمیں تیار کرنے پڑے، لیکن جس نے بنیاد رکھی تھی اس نے کس چیز کی بنیاد ہے، اس نے کون سی چیز لی اس حوالے سے انسانیت کی خدمت کی. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر بھلائی کے لیے اتنی محنت کرتے، لیکن یہ اتنی اس کی بجائے یہ برائی میں اتنی کوشش کرتے. بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا، یہ ان مشرکین کے بارے میں بھی آیت اتری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جس عذاب کے بارے میں آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، لاؤ نا ذرا جلدی ہم دیکھنا چاہتے. دیکھو قیامت، اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا، اس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. فرمایا یدعو الانسان بالشر، یہ انسان شر کو پکار، عذاب کو دعوت دے رہا ہے، حالانکہ اس کو ایسے ہی خیر مانگنی چاہیے. وکان الانسان عجولا، انسان بڑا عجلت والا، بڑی عجلت کو چاہ، یہ فانی چیز پہ راضی ہے، نقد ہے، فانی ہے، تھوڑا صبر نہیں کر سکتا کہ صبر کر لے. اور اللہ کیا، یہ بھی دیکھ لیجیے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جو اس نے مصنوعی طور پہ خرچے، تکلفات اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں مجھے اپنے کمیونٹی، ظاہر ساتھ رہنا نہیں، اگر میرے آس پاس چار چار گاڑی ہو، میرے پاس بھی اگر اتنی نہ ہو، دو تین ساتھ نہ کھڑی، تو میں کیسے ان کے برابر ہوں اور یہ کیسے. تو اس کے لیے پھر انسان وہ جو پرواہ، جو زندگی پھونک اپنے رزق کے حوالے سے، یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے نا، پھر وہ بے دریغ کمائی کے لیے جو راستے ہوتے اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے خرچے بہت زیادہ، اور وہ ان ساری چیزوں کے لیے وہ احتیاط کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ انسان کی عجلت ہے کہ وہ اگر یہاں قناعت کی زندگی بسر کرے، جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس پہ گزارا کر، اللہ رب العالمین اس کو اس کی قناعت اور صبر کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دو نشانیوں کو ذکر فرمایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے بنایا رات کو اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں، یہ رات اور دن ہماری قدرت کی نشانی، روز دیکھ رہے ہیں ہم نشانی، پتہ نہیں کتنے عرصے سے دیکھ رہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دیکھو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، مٹانے کا معنی اس کو بے نور کر دیا. دن روشن ہوتا ہے نا، رات کو لائٹ آف ہو گئی، اللہ نے سورج ہمارے لیے وہ کر دیا، غروب، ساری رات تاریخ، اس کو تعبیر فرمایا ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، مٹانے سے مراد اس کی یہ روشنی ہم نے ختم کر، اس کو ہم نے تاریخ اور اندھیرا بنایا. وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا، اتنا روشن جہان بنا دیا. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کو، رزق کو تلاش کرو. دن کو اللہ تعالیٰ نے رات کے اور دن کے فوائد کو جگہ جگہ، اس میں اللہ نے ظاہری، باطنی، روحانی فوائد رکھے ہیں قدرت کی نشانیوں میں. ظاہری فائدہ یہ کہ انسان رات کے وقت آرام کرتا، اللہ نے رات بنا دی، سارے آرام کریں گے، جانور بھی انسان بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی. اگر ہر انسان کی یا ایک ہی گھر میں ہر بندے کے ہر فرد کی نیند کا نظام مختلف ہوتا تو کیسے چلتا گھر کا؟ ایک آدمی جاگ رہا ہے، ایک سو رہا ہے، بچہ جس وقت جاگ رہا ہے ماں سو رہی، جس وقت ماں سو رہی بچہ جاگ رہا، ایک عجیب تخریب کاری کا سامان. لیکن سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی نظام، ساری مخلوق کو جہاں رات ہے سب پر نیند مسلط کر، اور جتنی تاریکی ہوتی ہے جتنا رات کا آرام ہوتا ہے وہ اتنا ہی صحت کے لیے. بہت سارے لوگ وہ دن کے وقت میں سوتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں. ہمارا بھی اکثر یہ ماحول ایسا بن گیا، ایک دو ڈھائی بجے تک کمپیوٹر پہ نٹ اور لگے، بلا وجہ رات کو ساری اس میں گزار دی. پھر اگلے دن سب سے پہلا نقصان فجر کا ہوا، فجر کی نماز ادا لی، اس کے بعد سو رہے، سوتے سوتے گیارہ بج کے بارہ بج کے پھر وہ اپنے جاب کی جگہ یا روزگار کی جگہ پہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کی برکت اس کے شروع وقت میں رکھی، رزق کی برکت کو اللہ نے دن کے شروع میں رکھا، ہر چیز میں شروع پھلوں کے شروع والے، سبزیوں کے شروع والے، ہر چیز میں جو ابتدائی حصے ہوتے ہیں اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکات رکھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے ہر چیز کے آغاز میں اللہ نے بڑی برکت. ہمارا دن کا آغاز، بہت سارے لوگ وہ دن کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ اور دن کو اللہ کے فضل کے تلاش کا ذریعہ. یہاں میں ایک بات رکھتا ہوں، جو انسان کمائی کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے روزگار کے لیے، بزنس جو بھی کرتا ہے، یہ اللہ نے کہیں بھی یاد رکھنا، نہ تجارت سے منع فرمایا، نہ ملازمت سے منع فرمایا، نہ اس میں ترقی کرنے سے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کو اپنا فضل فرمایا. معاش کسی کا اچھا ہو، کسی کا روزگار اچھا ہو، کوئی اپنے بزنس کو ترقی دے رہا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کو بڑھانا، اس کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا کہیں ممانعت نہیں. ممانعت تو اللہ نے اس بات سے فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں منع میں کفر آخر سے غافل نہ. اگر کوئی اپنے ان فرائض کو، نماز اس نے وقت پہ پڑھ لی، جمعہ اس نے وقت پہ ادا کر لیا، باقی وقت وہ اپنے معاش کی اس میں مصروفیات میں لگا ہوا، یہ کمانے والا، اس کو جو انسان جو مزدوری کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو جاب کی جگہ جا رہا ہے، فرمایا القاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے. جو انسان روزگار معاش میں لگتا ہے، اپنے بیوی بچے، اپنے متعلقین، ان احباب کی ضرورتوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کمائی کا وقت بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، برکت کمائی کے وقت کو بھی اللہ سبحانہ. اس لیے فرمایا کہ تم، اللہ نے دن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کا حساب اور اپنا حساب کتاب. تم سال بھی، دن رات کے نظام سے ہم نے مہینے طے کیے، دن رات کے نظام سے سال طے کیے، تو دیکھو ہمارے کتنے معاملات ہیں جو تاریخوں کے ساتھ، سیلری، مزدوروں کی مزدوری، حسابات، لین دین، یہ سارا نظام اسی پہ چلتا ہے. اگر یہ تاریخیں نہ ہوتی، رات دن نہ ہوتے، تو کس طرح معاملات آپس میں طے ہوتے، کس طرح ہوتا ہے؟ یہ جی سال ہو گیا، اب اضافہ ہونا چاہیے، پینشن شروع ہو، یہ ساری چیز، بندہ نہ تو ریٹائر ہوتا، پھر ساری زندگی اسی جگہ دفتر سے اس کا جناب، تو اس مدتیں مقرر کریں، ساتھ ساتھ کی ایج تک یہ کام کرے گا، فلاں یہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالوں کا اور دنوں کا نظام دن اور رات کی آمد و رفت کے ساتھ معلق فرما دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، احکامات کو بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، ہدایت کے راستوں کو بھی واضح فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر خوبی، ہر نیکی، ہر عافیت ہمیں نصیب فرما. دنیا آخرت کے ہر عذاب سے، ہر فتنے سے، ہر مشکل اور مصیبت سے، ہر ناگہانی آفت اور بیماری سے، ناگہانی آفات سے، خطرات سے، یا رب کریم، ہر قسم کی آزادی معذوری سے، ہر قسم کی یا رب کریم پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المبارک وسلم.